program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 17 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Walkę z piratami drogowymi zapowiada rząd. Pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed wejściem na pasy będzie po prostu doprecyzowaniem obowiązków dla kierowców. Boże Ciało, coraz bliżej Oscara. Film Jana Komasy trafił na tak zwaną krótką listę 10 kandydatów do nominacji. A w serwisie Trójki też polscy himalaiści i przygotowania do przyszłorocznej próby zdobycia K2. Szykują się poważne zmiany w ruchu drogowym, bo jak mówi premier, pod względem bezpieczeństwa Polska jest na ostrym zakręcie. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie zasady pierwszeństwa pieszego przed wejściem na pasy. Więcej w materiale Marcina Pośpiecha. Wypadków na drogach jest bardzo dużo, zwłaszcza ja byłem świadkiem wypadków kilku pieszych przechodzących przez przejście prawidłowo. To mnie przeraża. Pierwszeństwo dla pieszych jeszcze przed wejściem na pasy będzie po prostu doprecyzowaniem obowiązków dla kierowców w Polskim Kodeksie Drogowym, którego nigdy nie uczyniono. Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. Chodzi o to, żeby kierowca jasno wiedział, że dojeżdżając do przejścia dla pieszych musi zwolnić, rozejrzeć się, zauważyć ludzi, którzy za moment wkroczą albo już oczekują na przejście i im ustąpić. Jeżeli mamy zapewnić na przykład bezpieczeństwo pieszym. Janusz Popiel ze Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych Alter Ego. Na przejściach dla pieszych to piesi muszą znać przepisy, wiedzieć jak ocenić odległość pojazdu i bezpieczeństwo pieszych przede wszystkim mogą zapewnić sobie sami piesi. Prawidłowo upewniając się, czy kierujący będzie respektował przepisy, czy zwolni przed przejściem, zatrzyma się przed przejściem, umożliwi im bezpieczne przejście. Kolejną propozycją jest wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę w terenie zabudowanym przez całą dobę. Gdzie były sądy? Pytał podczas obchodów 38. rocznicy pacyfikacji kopalni wujek premier. Mateusz Morawiecki mówił, że władza komunistyczna, uderzając w Solidarność, uderzyła w społeczeństwo obywatelskie i w nasze marzenia o wolnej Polsce. Władza komunistyczna nie znosiła wszelkich przejawów wolności, swobód obywatelskich. Komuniści niszczyli je w zarodku i zawsze starali się zrobić wszystko, żeby do wolności nie dopuścić. Za długo czekaliśmy na jakąkolwiek elementarną sprawiedliwość. Gdzie były sądy polskie w wolnej Rzeczypospolitej? Przez 25 lat spóźniona sprawiedliwość dzisiaj jest elementarnym akcentem sprawiedliwości w dzisiejszej Rzeczypospolitej. Pacyfikacja kopalni Wujek była największą zbrodnią stanu wojennego. 16 grudnia 81 roku od kul ZOMO zginęło 9 górników, ponad 20 zostało rannych. Dziś natomiast w 49. rocznicę Czarnego Czwartku Gdynia oddaje hołd ofiarom masakry robotników. Oficjalne obchody właśnie rozpoczynają się przy pomniku ofiar grudnia w okolicy przystanku SKM Gdynia Stocznia. Film Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy znalazł się na krótkiej liście 10 kandydatów do otrzymania oscarowej nominacji w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Tytuły ogłosiła Amerykańska Akademia Filmowa. 10 filmów wybrano spośród 91 propozycji. Nominacje zostaną ogłoszone 13 stycznia, a ceremonia wręczenia Oscarów w Los Angeles 9 lutego. 17 nowych artystów poszerzyło grono honorowych twórców zrzeszonych w Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZAIX. Uroczystość była elementem obchodów stulecia istnienia tej instytucji. Jedną z wyróżnionych artystek jest tegoroczna noblistka Olga Tokarczuk. Wydaje mi się, że żyjemy w tak dziwnych czasach, że za chwilę moja profesja stanie się niepotrzebna. Sztuczna inteligencja jest w stanie już dzisiaj wytworzyć inne powieści bez naszej obecności. W tak dziwnym czasie wydaje mi się, że obecność takiej instytucji jak ZAIX jest niezwykle potrzebna, ponieważ to wy będziecie pilnować naszych praw w starciu ze sztuczną inteligencją. W gronie nowych honorowych członków ZAIX-u znaleźli się także Urszula Dudziak, Zbigniew Hołdys, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Maja Komorowska i Ewa Lipska. Nasi himalaiści szykują się do przyszłorocznej próby zdobycia K2. Kolejnym etapem przygotowań będzie zimowa wyprawa na Karakorum. Więcej na ten temat Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej. Wyprawa, która startuje za niecały miesiąc, to kolejny dobrze przemyślany element większej strategii. Jaka góra jest pośrednim celem naszych wspinaczy, tłumaczy rzecznik programu Polski Himalajzm Zimowy, Oswald Rodrigo Pereira. To jest 7-tysięcznik, bardzo wysoki, 7795 metrów, więc można powiedzieć, że poniżej tej strefy śmierci 8000, ale to wciąż na tyle wysoko, że będziemy mogli sprawdzić doświadczonych, ale też młodych, silnych wspinaczy w warunkach zimowych. Techniczne założenia wyprawy precyzuje szef programu, Piotr Tomala. Będzie

przewoda. Stanisław Sojka! Problem twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj gdy na człowieka się zamyka. Na miłe Kasia Kowalska, Stanisław Sojka. To tak też jeszcze trochę przypominając o tym, że trwa charytatywna akcja Święta Bez Granic 2019. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. Zaczynamy poranną audycję, przypominając też o numerze telefonu 227 trójek i o tym, że Piotr Łoda już tam czeka. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Pani Grażyna, dziękuję za informację o temperaturze. Japonki wyciągnięte, białe skarpety też. No, bo jak japonki, to oczywiście. Dobrze pamiętam, 14 stopni na południu kraju może dzisiaj nawet być? Jeszcze sobie sprawdzę dokładnie. Tak, miejscami na południu może. Sasha plays with Brit. Adolf builds a bonfire. Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Tai Yu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Piotr o poranku też często, z przyjemnością, bardzo chętnie posłuchamy. 2273. Dzień dobry, co tam u pani? 6.16. Aha. 6.16. Aha. I będzie 14 stopni na południu, umyję okna. A co państwo będą robić na święta? Bo ja sobie nie mogę poradzić z tym, że nie ma śniegu. Od lat, chyba się starzeję. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Ktoś, to pani Mirka przysłała takie zdjęcie sanek z kółkami. Jaka zima? Takie sanki. W tym roku rzeczywiście mogą się przydać. Zapraszamy do Trójki. To sprawdźmy, czy rzeczywiście na południu kraju 14 stopni. To w najcieplejszym momencie dnia, więc pewnie teraz jeszcze nie, ale sprawdzimy, ile jest w Rzeszowie. Na miejscu w Rzeszowie Tomasz Jeleński i tam będziemy przez cały dzień. Tomku, ile jest stopni? Dzień dobry państwu. To dość ciepło, 10 stopni, znaczy jak na grudzień, to rzekłbym afrykański upał. No trochę tak, 10 stopni na południu kraju o tej porze, a mamy 17 minut po 6. Rozumiem, że kwestia sanek, bałwana, to nie tym razem. No nie tym razem, natomiast niedaleko stąd zauważyłem taką rurę, nie wiem, to jest jakaś taka rura technologiczna, która wychodzi, jest cała oszroniona. Także tam jak się dotknie, to jest chłodno, można nawet sobie coś schłodzić. Dobrze. O czym będziemy rozmawiali? Możemy tak pokrótce opowiedzieć, co nas będzie zajmowało do 9, bo przez cały dzień będziemy w Rzeszowie o tym miejscu, będziemy opowiadali państwu. Być może także państwo będą opowiadali nam, gdyby ktoś z okolicy zatelefonował. No ale o czym będziemy rozmawiali? A będziemy podziwiać taki, mieszkańcy Rzeszowa doskonale wiedzą, jeden z najsłynniejszych pomników w Polsce. Taki, no nie sposób go przegapić, jak się wjeżdża do centrum Rzeszowa. On jest taki naprawdę bardzo charakterystyczny, a potem odwiedzimy nietypową fabrykę niezwykłych motocykli. No dobrze, to wszystko przed nami. Dziś zapraszamy państwa do 9 do Rzeszowa, ale potem także w audycji do południa i w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Także z Tomkiem będziemy rozmawiali. To pierwsze spotkanie w sprawie pomnika to już niedługo, bo po 6.35. No a teraz sobie zajrzymy na pierwsze strony gazet. Zaczniemy od spraw świątecznych, bo przecież 6 dni zostało nam do świąt. A Rzeczpospolita przynosi pewne ważne fakty i informacje. Na żywność wydamy niemal tyle, co na prezenty. To takie badania. Wkrótce szczyt zakupów spożywczych. Obok tradycyjnych produktów w koszykach królują i słodycze, i alkohol, ale to także ciekawy sondaż świąteczny, między innymi na temat tego, jak spędzimy te święta, z kim je spędzimy, ale także jakiego tematu przy wigilijnym świątecznym stole obawiasz się najbardziej. Tutaj ponad 20%, 22,5% odpowiada, że polityki i historii to jest ten temat, którego obawiamy się najbardziej przy wigilijnym stole. Mój status w szkole, w pracy to prawie 8%, mój status w związku to 13%, mój stan posiadania 8%, moja wiara, religia, wyznanie 6,5%, ale najczęściej udzielana odpowiedź to nie obawiam się żadnych rozmów przy wigilijnym stole. 34% ankietowanych tak odpowiedziało. Ten sondaż dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Chyba dobra informacja, że się raczej nie obawiamy tych rozmów. Biała lista VAT grozi zatorami płatniczymi, informuje dziennik Gazeta Prawna. Firmy ostrzegają swoich kontrahentów, że nie zapłacą im za fakturę niezależnie od jej wartości, jeżeli nie zobaczą rachunku w wykazie fiskusa. Jeszcze jedna ekonomiczna sprawa. Uziemione Boeingi hamują rozwój lotu. O tym informuje dziennik Gazeta Prawna. W naszym dzienniku kupcy boją się o pracę. Kupcy z Częstochowy obawiają się likwidacji targowiska, w które zainwestowali kilkanaście milionów złotych. To temat z pierwszej strony naszego dziennika. W Gazecie Polskiej codziennie uratowaliśmy bilion złotych. Wbrew atakom polityków opozycji mieszkańcy Śląska chwalą premiera Mateusza Morawieckiego za wynik negocjacji w sprawie niezależności Polski. Co do tempa wprowadzania unijnej polityki klimatycznej, energetyczna rewolucja forsowana przez Unię Europejską kosztowałaby nasz kraj ponad bilion złotych, tak twierdzą eksperci, na których powołuje się Gazeta Polska codziennie. Gazeta Wyborcza z kolei informuje o aferze w PCK. Kolejne zarzuty. PiS w lumpeksie. Poseł PiS przyjął pieniądze ukradzione przez PCK i sam brał udział w kradzieży. Takie zarzuty postawiła prokuratura Piotrowi B. To kolejna osoba władzy zamieszana w defraudację pieniędzy, które miały służyć najuboższym. To pierwsza strona Gazety Wyborczej, a w przeglądzie sportowym Gwiezdne Wojny, czyli 1/8 finału. Wczoraj mieliśmy losowanie, już wiemy kto z kim zagra. W lutym w kolejnej fazie Ligi Mistrzów Miliki Zieliński przeciwko Messiemu, Lewandowski zagra z Chelsea, Piszczek kontra Neymar i Szczęsny w rywalizacji z Lyonem w fazie pucharowej Champions League. To pierwsza strona przeglądu sportowego. Wczoraj rozpoczęliśmy sezon na piosenki z Ho Ho Ho, więc będziemy się nie krępowali w tej sprawie. 24 minuty po 6:00 i przypomniał nam się Bruce Springsteen z bardzo przedświątecznym nagraniem. It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk. Hey man! You guys know what time it is? You guys all been good and practicing real hard. Yeah. Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good, but what? Oh, that's not many, not many. You guys in trouble out here. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it. Siedem trójek. No wie pan co, no nie przesadzajmy. Na południu musi być cieplej, bo im dalej na południe, tym bliżej równika i tropików i no co, odwieczne prawo natury. A poza tym Rzeszów, piękne miasto, mówię to jako mieszkaniec Lublina, zazdroszczę Rzeszowowi rozwoju. I panu redaktorowi, który rezyduje dzisiaj w Rzeszowie, radzę odwiedzić taki bar mleczny, od deptaczka, tak się skręca w lewo i trzeba tak ze 100 metrów zrobić w głąb tej uliczki i tam jest fantastyczny bar mleczny, wyśmienity pierogi ze skwarkami. A, wie pan, to jest po prostu coś niesamowitego. Tak to sobie właśnie wyobrażam, dobrze zanotowałem sobie, od deptaczka w lewo 100 metrów w głąb i pierogi ze skwarkami. Dobrze wspominam? Dobrze. Przekażemy Tomkowi. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. i rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2 sekundy temu minęła 6:30. Krzysztof Zyblewski. To był czarny czwartek. Mija 49 lat od masakry robotników na Wybrzeżu w Gdyni. Wojsko otworzyło ogień do stoczniowców, którzy szli do pracy. Obchody tragicznych wydarzeń rozpoczęły się pół godziny temu przy pomniku w pobliżu przystanku SKM-ki Gdynia Stocznia. Fala protestów w grudniu 70 roku objęła Gdańsk, Gdynię, Elbląg, Szczecin i Słupsk. Otwarcie ognia do protestujących robotników przez wojsko i milicję komunistyczna propaganda określiła jako zaprowadzenie porządku w państwie. W Gdyni zginęło 18 osób. W Strasburgu kolejna dyskusja na temat praworządności w Polsce. Raport został przedstawiony na Komisji Wolności Obywatelskiej. Komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynert przekonywał, że sytuacja wokół polskiego sądownictwa uległa pogorszeniu. W jego opinii Krajowa Rada Sądownictwa i Izby Dyscyplinarne pozostają uzależnione od polityków. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości odpowiadali na to, że komisja swoje wnioski przedstawia na podstawie niepełnych bądź nieprawdziwych informacji. O kontynuowanie procedury w ramach artykułu 7 apelowali m.in. eurodeputowani ludowców i socjalistów. W najbliższym czasie na rozmowy na ten temat do Polski ma przyjechać wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Firma Boeing od stycznia 2020 roku wstrzymuje tymczasowo produkcję samolotów 737 MAX. Wszystkie maszyny zostały w marcu wycofane po 2 katastrofach w Etiopii i Indonezji. Zginęło łącznie 346 osób. Mimo to Boeing miesięcznie produkował 40 samolotów tego typu. Amerykańska Agencja Lotnictwa Cywilnego podkreślała, że na pewno nie wyda zgody na powrót 737 MAX do użytku przed końcem przyszłego roku. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. W ciągu dnia na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy zachmurzenie duże, stopniowo zmniejszające się do umiarkowanego, jeszcze mgły gdzieniegdzie, zwłaszcza na północy, ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura od 5 stopni to na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 14 miejscami na południu, ale to przypominam, w najcieplejszym momencie dnia i w cieniu. Dzień dobry. A w Milanówku 0 stopni i szron, tak, że trzeba było użyć karty kredytowej. Tyłu to w zasadzie samochodu to wystarczała debetowa. Ale jednak. A we Wrocławiu jest męski odpowiednik tego pomnika w postaci pięknej, dużej budowli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. O pomniku to już niedługo w Rzeszowie, a jeśli chodzi o to skrobanie kartą kredytową, to ciekawe, czy można zbliżeniowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Samsung 50 cali za 1665. Sony 4K, Android teraz taniej o 1000 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Już jest kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Święta tuż, tuż, a od Lidl tuż za rogiem. Tylko do czwartku czekoladki Wawel, wybrane smaki, kilogram za 22,99, a napoje Pepsi 2,25 litra za 3,85. Sklepy od Lidl, smakuj ulubione. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Które miasto w Polsce świeci się najładniej? Gdzie dekoracje świąteczne?

Killer Liter Bambino. Vito Bambino. Kwestia Bambino to się jeszcze dzisiaj rozwinie, mam wrażenie. Za 20,5 minuty siódma. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. Trójka wraca do korzeni. Od rana jesteśmy w Rzeszowie, tam Tomasz Jeleński, kolega już na spacerku. Tak, oczywiście, z samego rana. A co widzi na spacerku, jak spaceruje? A widzi dworzec autobusowy, dworzec kolejowy. No i oczywiście pierwszych, którzy tutaj zdążają do pobliskiej takiej małej, nie wiem, restauracyjki, bufetu na kawkę poranną. O, bardzo dobrze, kawka poranna bardzo dobrze w Rzeszowie, między dworcem kolejowym a dworcem PKS. No dobrze, ale od czego zaczniemy ten spacer po mieście? Gdybyś był łaskaw nam przypomnieć, bo już mniej więcej wiemy. Tak, zaczniemy od pomnika i to nie jest byle jaki taki zwykły pomnik, bo tego pomnika nie da się nie zauważyć. To jest takie strzeliste dzieło z 75 roku. Dostrzeże je każdy, kto wjeżdża samochodem do centrum Rzeszowa. Od lat pojawiają się głosy, że należy ten pomnik rozebrać, bo to dzieło socjalistyczne, ale co ciekawe, większość mieszkańców stoi murem za tym pomnikiem, choć nie wszyscy może do końca zdają sobie sprawę, co ów monument przedstawia. Ach, ten nasz pomnik rzeszowski tutaj, tak? No podoba mi się, dlaczego nie? Na pewno, kiedy prezentuje się obraz Rzeszowa, również za granicą chce jakoś opisać to miasto, nawet słyszałem na zagranicznych blogach, gdzie ktoś, kto u nas był, chce go opisać, to faktycznie zawsze prezentowany jest ten nasz pomnik. Pomnik to jest pomnik, no, w rewolucji. Ale której? A tego to nie wiem. Co on przedstawia? On przedstawia, o ile dobrze pamiętam, chłopa, milicjanta i żołnierza w czynie rewolucyjnym. Pomnik czynu jakiego? Rewolucyjnego. Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta miasta Rzeszowa. No, nie było żadnej rewolucji, jak dobrze pamiętam. Tak, coś nie rzeczywiście jest słynny, no ale słynny wcale nie z nazwy, a z kształtu. Kształt właściwie, cóż to jest? Nie powiem, wstydzę się. Ale to jest wyrzeciono, co to jest? Mówią, że to jest niechlubny symbol Rzeszowa, a ja tak nie uważam. W sumie nie wiem, co konkretnie on przedstawia, szczerze mówiąc, ale myślę, że nic, co mogłoby zostać źle zrozumiane. Nie, skojarzenia są jakie są. No. Skojarzenia są, słyszałem, podobno erotyczne. Dosyć tak mocno erotyczne. Jakiegoś anioła tam widziałem, czy co to było? On mi przypomina jakąś figurę geometryczną, powiedzmy. Miał na myśli na pewno coś innego, bo mianowicie te takie elementy, tam dokładnie cztery jest takie długie, prawda? One przedstawiają liście laurowe. Słyszałem, że uszy zajączka i jeszcze inne sympatyczne części ciała. Mi się osobiście kojarzy z żaglem. I podoba mi się. Teren, na którym dokładnie stoi pomnik, został przekazany ojcom Bernardynom, którzy mają tutaj obok zaraz klasztor. Mieszkańcom ten pomnik bardzo się podoba. Kiedy pojawiają się czasem takie opinie, że należałoby się coś z nim zrobić, pozbyć się go, to jednak wszyscy mieszkańcy jednym głosem mówią, że nie. Uniwersytet Rzeszowski zrobił bodajże chyba 2 lata temu takie badania wśród mieszkańców. Właśnie czy są za tym, żeby ten pomnik został, tylko wyburzyć. No i ponad 90% ludzi się wypowiedziało, że absolutnie. Wara od pomnika, on tu jest i tu ma być. Tak brzydki, że aż piękny. Jedno jest pewne, pomnik czynu rewolucyjnego, albo jak mówią niektórzy, pewnej części ciała, wrósł w panoramę centrum Rzeszowa. I to o pomniku na razie tyle, a my usłyszymy się jeszcze za mniej więcej godzinę i wtedy wybierzemy się do fabryki niezwykłych motocykli. I bardzo dobrze, co tam się dzieje w tle, bo słyszę, to ciężarówka czy pan od sprzątania, bo mieliśmy też takie przygody, że taka maszyna do odkurzania jeździła gdzieś w tle. Nie, to przejechała po prostu śmieciarka. Normalne, typowa tej porze. To bardzo dobrze. Uszy zajączka albo żagiel. To jest bardzo dobre określenie tego pomnika. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Rzeszowa. Gdyby ktoś z Państwa z Rzeszowa albo okolic, to bardzo proszę, 227 trójek. Opowiedzieć można troszeczkę o tym pięknym miejscu. A jeśli chodzi o muzykę z Rzeszowa, to proszę. We'll be right back.

W tej kategorii zdarzają się interlokucje wyjątkowo trudne, na przykład gdy szef wzywa po nazwisku do gabinetu albo pani wychowawczyni prosi o pozostanie po wywiadówce, wcześniej wręczając kartkę z ocenami, dzięki której ich zdobywca ma zagwarantowany cały cykl rozmów twarzą w twarz z tatą, z mamą, a i niewykluczone, że także z babcią, z psychologiem, z dzielnicowym i na wszelki wypadek z egzorcystą przypisanym do parafii. Może to być jednak dzień bardzo przydatny, na przykład w tych kolektywach pracowniczych, w których zza przesłon open space'ów nawet dzień dobry i na zdrowie po kichnięciu jest wyrażane mailem. Albo w domostwach dotkniętych tak dalece posuniętym fonoholizmem, że bez utworzenia wydarzenia na Facebooku i filmiku w relacji z podawania rosołu na Instagramie nie ma szans na zebranie się rodziny przy obiedzie. Trudniej dzisiaj może przychodzić zapoznawanie się z aktualną sytuacją społeczno-polityczną, oswajanie z przyjazdem teściów na święta czy sprawdzanie stanu konta. Aż do północy bowiem na terenie całego kraju obowiązuje dzień bez przekleństw. Znam paru takich, którym ta okoliczność kasuje połowę ich zasobu leksykalnego i jeśli będą chcieli ten dzień świętować, to nawet z zakupem fajek w kiosku mogą sobie nie poradzić. A co tam w rocznicach? Chcieliby Państwo bez wulgaryzmu zapytać twarzą w twarz? Otóż mija właśnie 116 lat od chwili pierwszego wzbicia się w powietrze samolotu braci Wright, których dzień świętuje dziś cały ziemski glob. Wielkość tego dokonania i determinację jego autorów dostrzegamy w całej pełni dopiero uświadamiając sobie, że wydarzyło się to tydzień przed Wigilią. W domu nieposprzątane, choinka nieubrana, nawet nieprzytaszczona, chodnik nieodśnieżony, a tu się ciotka zapowiedziała na całe święta, a ci biegają po łące z jakimś ustrojstwem i naiwną wiarą, że im to poleci. Panowie, wielki szacunek za odwagę w przeciwstawianiu się zarówno grawitacji, jak i przedświątecznemu szaleństwu. Zresztą ukłony należą się także braciom Lumière, którzy tego samego 17 grudnia 1903 roku otrzymali fotografię barwną na szklanych płytach. A 55 lat temu premierę miał słynny film Greg Zorba. Dzięki temu obrazowi moja osobista małżonka od lat ma niezwykle trafny komentarz oceniający przyozdobioną przeze mnie i przez dzieci choinkę. Piękna katastrofa. I niech ten zorbiastyczny duch optymizmu towarzyszy nam przez cały 17 grudnia. Nie tylko ona, nie tylko pana małżonka. A w niedzielę w Rzeszowie właśnie koncertował nadredaktor Artur Andrus, informuje pani Małgorzata. Bardzo dziękujemy. Wywołany do tablicy. Może tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę, a możeś ty dziecineczko zmęczona tym folkiem. 2000 lat ci grają pastuszki i drwale, w każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale. My ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią jazzu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów wolisz w lularze Jezuniu solo saksofonu. Żebyś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu, tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołysanek i cichej stajenki, jakaś trąbka i fortepian, i jakieś bębenki. Daj nam tylko